pierwszy dzień wiosny. Lecę autostradą z gwiazd, jestem wyżej niż Gagarin. Patrzę jak płonie tysiąc miast, na atomy rozbijam wszechświat i znów składam na nowo. Potem zaglądam za horyzont, czuję, że jestem obok. Robię krok, 7 mil, nie wiem czy minął rok czy parę chwil. Zbiór nowych form, kształtów brył, święte dźwięki, gwiezdny pył. Liście na drzewie życia mają wszystkie kolory z Pantonu. Jestem jak dziecko w nowym świecie i czuję, że jestem u siebie w domu. Ze mną szybuj, ze mną szybuj. To jest czas dzikich podróży, tysiąca nowych przygód. A ty, ze mną szybuj, ze mną szybuj. Odkryć nowy świat, może nawet przeżyć wielki wybór. Trwam beztrosko w tej przestrzeni, tu gdzie prawda jest naga. Kalejdoskop blasków i cieni, spokój i równowaga. Narzucone ideały dawno odeszły w nieby. Znów wszystko stało się możliwe. Długą podróż musiałem tu przebyć. Purpurowa poświata, ciepło przestrzeń zdobi. Rajski ptak wolności zwiastun czeka na końcu mlecznej drogi. Chciałbym móc go zabrać tak, żeby mógł go poznać każdy. Wiem, to jest niemożliwe, on śpiewa tylko dla odważnych. Ze mną szybuj, ze mną szybuj. To jest czas dzikich podróży, tysiąca nowych przygód. A ty, ze mną szybuj, ze mną szybuj. Odkryć nowy świat, może nawet przeżyć wielki wybór. Grawitacji czas to iluzja, nie ma początku i końca. Ciekawość Kolumba przyćmiła strach i jestem świadkiem narodzin słońca. Podróż po nowe życie, prawdę serca, jasność umysłu. Z pokorą ucznia zdobywam wiedzę z pierwszych szkiców wielkich mistrzów. Widzę wielki podstęp, choć dalej kusi syreni śpiew. Odnalazłem sens w upadkach, przestaje istnieć żal i gniew. Kolory złudzeń wyblakły, oczekiwań nie mam od świata. Nowy blask świadomości, czas kreacji, ja nie chcę wracać. Ze mną szybuj, ze mną szybuj. To jest czas dzikich podróży, tysiąca nowych przygód. A ty, ze mną szybuj, ze mną szybuj. Odkryć nowy świat, może nawet przeżyć wielki wybór. Ze mną szybuj, ze mną szybuj. To jest czas dzikich podróży, tysiąca nowych przygód. A ty, ze mną szybuj, wyżej, ze mną szybuj. Odkryć nowy świat, może nawet przeżyć wielki wybór. Dokładnie tak. Odkryć nowy świat.